Jednorožci měli úspěch. Za okamžik se objevily tři jako věžečnící obři. Kráčeli přes horizont a hlavy se jim doslova ztrácely v mracích. Sledovali postup koule velikým triedrem, takže ji byli připraveni převzít, když se zastavila. Stile řekl Schén, aby zrušila jejich kouzla neviditelnosti a ochranu proti útoku, protože už nebyly nezbytné nebo k užitku. Stile teď potřeboval, aby ho ostatní viděli, aby mohl pomoci sešikovat obry pro jejich gigantický úkol. Obři brzy pomocí velikých kovových holí postrkovali kouli kupředu, nahoru do svahu po trase, jak jim Stile přikázal. Líbilo se jim to, bylo to jako obrovský kulečník, při kterém šťouchali do malé, ale neobyčejně těžké koule. Když se ovšem špatně strefili, jejich tága se lámala a to bylo nepohodlné. První oddíly armády goblinů dorazily příliš pozdě, koule už byla dobrý kus cesty vpředu. Stile a jeho společníci spěchali za ní. Teď, pomyslel si Stile, přišel kritický okamžik. Jestli ten prohnaný goblinský generál udělá to, co od něho očekává, goblini obry nijak zastavit nemůžou. Řekla Schén. Vyhráli jsme. Klib říká, že druhá strana opony je na naší straně hřebenu tohohle kopce. Už jsme skoro tam, ale na kopec přibíhalo další vojsko goblinů. Nepokusili se bránit obrům v pohybu, místo toho šli kupředu, jako by ustupovali. Bylo to podivné. Obři dál nerušeně postrkovali kouly, každý z nich chvíli. Ovšem dokonce i pro ně byl míč velice těžký. Jak se unavovali a lámali se jim hole, postupovali čím dál pomaleji. Linie by přece měla být někde tady, řekla Schén. Už ne, řekl jí Stile. Goblini ji posunují. Teď pochopila. Ne. O tom ale vůbec nezískáváme. Neboj, dostaneme se tam, řekl Stile. Jenom to znamená zdržení. Obři jsou unavení, potrvá déle, než se dostaneme na hřeben. Taky si myslím, přikývla a prohlížela si strmý, skoro skalnatý svah. Ty si to očekával. Proč jsi sem tedy chodil? Obři mohli fázit postrkovat kolem kopce a přes oponu mnohem rychleji a už jsme mohli dávno vyhrát. Teď mají nepřátelé čas přijít na něco horšího. Ano, odsekl Stile. Obr, který zrovna mířil na kouli, se zarazil. Otřásl se a dolů se snesl déšť jeho potu. Brzy se ti vzbouří dělníci, varovala Schén. Budeš muset přijít s nějakým důvodem, proč děláme takové hlouposti. Ale Stile se snažil zaslechnout cosi jiného. A nakonec to zachytil, nenadálé zesílení vzdálené melodie flétny. Orákulum právě překročilo linii. Nebo přesněji řečeno linie překročila orákulum. Teď je počítač uvnitř zóny splynutí. Tady už může použít vlastní zařízení a přenést se zbytek cesty na proton. Orákulum. Vykřikla Schén. Musí přejít na proton, jinak by výměna nebyla úplná. Aby jeho nesmírné schopnosti mohly pomoci změnit protonský hospodářský systém. Goblinové to právě umožnili, přisvědčil Stile. Teď stačí, abychom do naší koule na vršku kopce cvrnkli a ona se skutálí dolů přes oponu a klef ji může nechat, ať se zhroutí do singularity a zmizí. To byl mazaný nápad. Věděl si, že se opona nerozšířila dost daleko a že tu orákulum zůstalo viset právě pod touhle horou, takže si. Ještě jsme tu kuličku na druhou stranu nedostali, připomněl jí Stile. Ještě nemáme vyhráno, ale obři se zase pustili do díla. S vypětím všech sil dostrkali kouly na hřeben. Začala se nezadržitelně valit dolů vstříc oponě. Rozběhli se za ní do kopce, hrabali se po čtyřech do strmého břehu a cítili opojení z vítězství. Když doběhli nahoru, viděli, že se protější svah černá gobliny, celý zbytek té veliké armády si pospíšil a předběhl je a teď je očekávali na poslední měření sil. Jednotliví goblini mohutně se valící kouly samozřejmě zastavit nemohli. Jen se jí zoufale klidili z cesty. Svah byl tak strmý, že dokonce ani obřeby kouly nedokázaly zadržet, než by se dostala k oponě, která se teď nacházela v půli stráně. Na obzoru Stile pozoroval ogry, kteří zrovna dorazili na scénu. Byli připraveni bojovat, ale tváří v tvář tak obrovské armádě pochopitelně zaváhali. Ale vypadalo to, že ogrů už nebude třeba. Na dalším kopci na severu bylo zařízení, které Stile znal jen díky tomu, že se dříve zajímal o historické válečnictví, nukleární kanón. Byla to zbraň z doby před protonitem, sílu jí dodávala jaderná syntéza a dokázala vyslat mohutnou střelu daleko do vesmíru nebo na jakýkoliv bližší objekt v zaměřovači. Stile věděl, že ho mazaný nosatec nechal nabít půltunovou střelou z protonitu, jedinou hmotou, která mohla mít na valící se kouli vážnější účinek. Velitel goblinů dokázal bez odkladu vymyslet novou taktiku a postavit ji proti Stilově. Zapadněte zpátky za hřeben. Zařval Stile. K zemi, obři. Hned. Země se zatřásla, jak poslechli. Věřili jeho varování. Obři, jednorožci a všichni ostatní se schoulili do úkrytu za hřeben. Kanón vypálil. Fázitová koule se roztrhla na tisíc úlomků a veliký oblak prachu. Nerost na ně pršel z oblohy v podobě kamenů, oblázků, štěrku a písku. Schén vyskočila, aby zakryla Stilovo tělo svým vlastním, odolnějším a kyborg udělal to samé pro medvědohlavce. Jednorožci přešli do létajících podob a také se pod ně schoulili. Ale obrům to působilo určité potíže, oháněli se po místech, kam je udeřili kameny, jako by je štípali komáři. Teď se pohnula veliká armáda goblinů a bylo patrné, že jsou pro svůj úkol vycvičení. Každý goblin popadl kus fázitu a nesl ho na jich, pryč od hranice překrývání. Ne, vykřikla Schén. Rozdrobení nehraje roli, pokud se dostane přes linii na proton. Ale tohle nás vyřídí. Poslední nosatcův manévr byl brilantní. Goblin opět Stila přechytračil, vzdal se méně významné věci, v tomto případě orákula, ve prospěch větší. Koule se musela dostat přes kopec, aby byla na dostřel nukleárního kanónu, ale Stile se ještě nechtěl vzdávat. Jedna naděje zůstala. Trůle. Hnědá. Zavolal. Jestli mě slyšíte, podívejte se do knihy. Udělejte něco, dokud ostatní adepti ve vítězství polevili v ostražitosti. Slyšeli ho. Dokáže Hnědá najít správné kouzlo a použít ho včas. Stile se bál, že ne. Najednou se všem podivně zamotala hlava, jako by nesmírně mocná magie sešla z pravé cesty. Pak se svět opět uklidnil a zdálo se, že se nezměnil. Goblini se stále se svými břemeny hnali kupředu, snad trochu postrašení, ale sotva ochromení. Když dopadla poslední špetka písku, Schén se zoufale podívala na Stila. Nedokážeme je všechny zastavit, řekla. Máme ogry a jednorožce, ale goblinů je tolik, že je nedokážeme pochytat všechny. Zaklínadlo z knihy selhalo, nebo ho ostatní adepti zablokovali. Paní Hnědé prostě chybí zkušenosti a nedovede takovou magii správně použít. Nevím. Nepřipadalo mi to jako zblokované kouzlo. Začínal trošku tušit, co to mohlo být, ale rozhodl se, že to nepoví. V této chvíli by to k ničemu nebylo. Nechme gobliny být. Nemá smysl, abychom se zbytečně vrhali do potíží. Obři a jednorožci se od něho znechuceně odvrátili, ale poslechli ho. Brzy byl pryč skoro všechen fázit, ať už v kusech nebo v rancích. Bylo po bitvě. Velitel nosatec vyšel nahoru na hřeben. Přijmi mé blahopřání ke skvělému tažení. Adepte, řekl vlídně. Přelstil jsi mě, když si dokázal přesunout orákulum, ale já odpověděl kanónem. Moc orákula v neoddělených rámcích je vrtkavá. Avšak kdybys byl tak laskav a ulehčil mé zvědavosti. Jistě, řekl Stile. Jaká byla povaha onoho posledního velikého kouzla, o které ses pokusil? Cítil jsem jeho nesmírnou moc, avšak nestalo se nic. Objevil se trůl s hnědou adeptkou, která svírala v náručí kouzelnou knihu. To ti můžeme povědět, gobline, řekla. Bylo to převrácení. Nosatcovo úzké obočí se naježilo. Převrácení. Tomu nerozumím. Chápej, změnilo směry. Takže západ se stal východem a sever jihem, nebo to tak alespoň vypadá. Povědělo nám to orákulum, jakmile se dostalo dovnitř opony a mohlo k nám poslat holohorgraf svoje kouzelné obrázky a promluvit s námi. Že je to ale chytrý stroj, sever se stal jihem. Otázal se goblin a do tváře se mu začalo vkrádat zklamání. Tak. Tvoje vojsko právě přeneslo všechen fázit špatným směrem, na sever přes linii. Velitel goblinů dlouhou chvíli tiše stál, střebával pravdu a docházely mu důsledky těch slov. Všichni byli oklamáni, protože to bylo neobyčejně mocné kouzlo a naprosto neočekávaného druhu a muselo takové být, jinak by nezabránilo zásahu nepřátelských adeptů. Nosatec se zase obrátil ke Stilovi. Blahopřeji k tažení lepšímu, než jsem věděl, adepte, řekl sevřeným hlasem, stejně tak důstojný v porážce jako ve vítězství. Poslední tah byl tvůj. Vykročil zpátky ze svahu a jeho vojáci se řadili za ním. Zvítězili, překrývání mohlo skončit a rámce se mohly bezpečně rozdělit, aby se v tomhle koutu vesmíru už nikdy nesetkali. Stile viděl mihotání smršťující se opony. Stahovala se mnohem rychleji od jihu, jako by chtěla skončit na místě, kde bylo pohřbené orákulum. Nebo to bylo ze severu. Těžko si mohl být s tímhle převracecím kouzlem jistý. Za linií směrem na sever byl travnatý svět fáze, od hřebenu na jih byla pustá poušť protonu. Nějak se změnily jen směry, ne krajina, goblini tedy pochodovali domů špatným směrem. Ne, že by to vadilo, byla to stvoření fáze, která tu stejně zůstanou, jako zůstanou roboti a kyborgové na protonu. Sám z těle se teď navždy vrátí na proton, aby splatil dluh občance Merle, oženil se s Chén a spolupracoval s orákulem na reformě protonského zřízení. Jeho druhé já znovu ožije a bude s Nejsou a Klipem a ostatními stylovými přáteli z fáze. A s modrou paní. Oč lépe na tom bude. Tvůj život mi nepřipadá příliš bezútěšný, pomyslel si modrý adept. Čekají tě samé vzrušující výzvy, podivné a fascinující cesty politiky, úžasná hra a protonské paní, žádná žena nemůže být lepší než Schén. Podle mého soudu se budeš míti nejlépe ty. Jen prosím doveď do konce mé závazky na fázi, odpověděl mu stile smutně. Musíš vznést žádost vůdčímu hřebci stáda, aby propustil Klipa a dovolil mu, aby se z Belle oddali. Tak to bude nejlepší pro oba. A myslel jsem také, že by se Trollovi Trůlovi měla svěřit kouzelná kniha, aby mohl své kvality i zručnost v sochání prokázat jako nový rudý adept, aby vyráběl užitečné amulety pro. To byla má myšlenka, blázne. Pomyslel si modrý. Jistě, že dám. Pak je dostihla svírající se opona. Ach, to převrácení. Pomyslel si modrý překvapeně, když byla jeho duše tažena pryč od stila. Sbohem, mé druhé já. Stile zavřel oči. Modrý něco pochopil, něco, co jeho nenapadlo, a teď už bylo příliš pozdě, aby mu to prozradil. To i s celým báječným světem fáze bylo pryč. Pocítil hořké slzy ztráty. Už nikdy se nesetkat s modrou paní, s Nejsou, ale nemohl si dovolit sebelítost. V tomhle světě na něj čekala spousta úkolů. Otevřel oči. Ležel na posteli v komnatě na modrém panství. Na protonské replice, samozřejmě. Musel ztratit vědomí a Schén ho sem dopravila a nechala ho, ať se vzpamatuje v soukromí. Schén byla nepochybně dokonalá žena. Škoda, že nemohla zůstat na fázi, ale to by stejně bylo komplikované. Vyskočil na nohy. Náhlým pohybem se mu zamotala hlava a rychle se sehnul na bobek, aby se mu vrátila krev do hlavy. Jako kdyby tu ležel už dlouho a úplně bez hnutí. Připadal si podivně neohrabaný a nevyrovnaný, ale rychle se zotavoval. Vyvalil oči na svá kolena a pomalu se ho zmocňovalo překvapení. Byla úplně pevná a nebolela ho, i když dřepěl. Zranění bylo pryč. Ach, samozřejmě. Schén využila jeho bezvědomí a svěřila ho chirurgům. Teď mu bylo líp. Ačkoliv by od ní nikdy neočekával, že to udělá, aniž by se s ním předtím neporadila. Došel ke dveřím. V krátké chodbě byla tma, takže zaspíval zaklínadlo. Hned se staň, světlo vzplaň. Chodba se ihned rozsvítila, ačkoliv jen spola tak silně, jak si představoval. Počkat, na protonu přece čarovat nemohl. Ohlédl se a zjistil, že na stolku vedle postele leží harmonika. Harmonika modrého adepta, kterou zanechali s. Potom zaslechl lehké kroky, nejspíš na sebe někoho svými pohyby upozornil. Poznal je okamžitě, patřili modré paní. Schén chodila úplně jinak. Pochopil a zasáhla ho vlna neuvěřitelné radosti. Něco se pokazilo. Kouzlo převrácení asi poslalo jeho a jeho druhé já do špatných rámců. Stilova duše odešla do těla golema, který měl kolena v pořádku, kdežto modrý adept opustil fázi. Fáze nebyla v bezpečí, dokud je modrý navždy neopustil. Proroctví se nakonec opravdu vyplnilo. Na fázi zůstal stile, ne pravý modrý adept, který tu byl po celou dobu, v harmonice, až do konečného rozdělení. Hnědá adeptka, neobeznámená s knihou kouzel a vedena vševědoucím orákulem, provedla kouzlo převrácení příliš úplně a tak. Ale bylo tu ještě jiné proroctví, o kterém si myslel, že přišlo pozdě, že ho zradí pro jeho vlastní dobro mladě vyhlížející žena. Hnědá přece vypadala tak mladě. Tohle prohození vůbec nebyla náhoda. Viděla mnohem lépe než on, kde leží jeho pravá budoucnost, a tak ji uskutečnila. Jak teď všechno krásně zapadalo jedno do druhého. Modrý adept netoužil po životě se ženou, která už ho nemilovala. Okouzlil ho podivuhodný svět vědy a překrásná a oddaná Schén, kterou modrý tolik přitahoval, modrý, stilův dokonalý dvojník, který se vzdal své lásky k modré paní, aby teď se před jeho zraky objevila modrá paní, srdcervně spanilá a posmutnělá. Můj pane, víš, že ti ve všem budu oddaně sloužiti, jak ti náleží, pravila smutně. Co se mělo stát, stalo se. Myslela si samozřejmě, že je modrý a milovala stila. Nalezla v sobě dost sil, aby mu bez jediného slova výčitky dokázala být oddanou manželkou, darovala a vychovala syna, ale teď už je nebude potřebovat. Milovaná, řekl stile. Mám pro tebe spoustu novinek. Pro tebe, tebe, tebe.